zen esteka, zorionarekin beti zorretan. Kutsa zainak tiro egin zion bati aurrea zeagatik hilaran. Armaz josita ibiltzen baikara, bera penetan. Bera, bera penen. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Biziko gara munduari, eskertu beharreko eskuzabaltasuna. Txeke txuri baten antzera munduari, eskertu beharreko eskuzabaltasuna. Akabo betirako pobrezia munduari, eskertu beharreko eskuzabaltasuna. Hipermerkatuan biziko gara munduari, eskertu beharreko eskuzabaltasuna. Eten igabeko erosketa.